ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। इसमें आत्मा इत्येव उपासित इसके ऊपर तो आत्मा इत्येव उपासित इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें दो पूर्व पक्ष, दो प्रकार के पूर्व पक्ष हो गए थे। ये अपूर्व विधि उपासना के लिए है। यह आत्मा इत्येव उपासित, उपासित लिंग लकार का प्रयोग है, इसलिए उपासना के लिए अपूर्व विधि उपासना। तीन प्रकार के विधि माने जाते हैं, अपूर्व विधि और नियम विधि, परिसंख्या विधि, इनमें से ये अपूर्व विधि है। पूर्वादि ने कहा था, सिद्धांत ने कहा पक्ष प्राप्तत्वात्, एक पक्ष में प्राप्त है। जब चित्त में विक्षेप नहीं होगा उस काल में आत्मज्ञान स्वतः प्राप्त है, आत्मा का अनुभव प्राप्त है, इसलिए ये अपूर्व विधि नहीं है। अपूर्व विधि तो जहां अन्य किसी द्वारा सिद्ध न हो वो अपूर्व विधि होती है। सामान्य रूप से कहा तो पूर्व पक्ष ने कई तरह से माने कहा, और दूसरा पूर्व पक्ष आकर बोला आत्मा इत्येव उपासित है। जो इसके बाद ये जो इसके आगे उपासना के द्वारा आत्मविज्ञान प्राप्त करना अतिरिक्त इसके लिए दो पक्ष, दो पूर्व पक्ष हो गया और सिद्धांत भाष्य आरंभ हो गया था। तो सिद्धांत का न अर्थांतराभावात करके सिद्धांत में बोला था, अन्य विषय हो नहीं सकता, माने अपूर्व विधि होना संभव नहीं, ऐसा सिद्धांत ने कहा था। ये कहा था न जा आत्मा इत्येव उपासित है अपूर्व विधि। सिद्धांत ने कहा आत्मा इत्येव उपासित है अपूर्व विधि नहीं है। पहले वाला पूर्व पक्ष का खंडन चलेगा, दूसरा वाला बाद में होगा अपूर्व विधि। कस्मात् पूर्व पक्ष में क्यों नहीं अपूर्व विधि? तो कहते हैं आत्मस्वरूप कथन अनात्म प्रतिषेद वाक्य जनित विज्ञान विद्रेक अर्थांतर से कर्तव्य मानस से बाह्य से भावात्। आत्म स्वरूप कथन और अनात्मा का प्रतिषेध, ये दो बात है, आत्मस्वरूप का कथन, अनात्मा का प्रतिषेध। वाक्य जनित कौन है? तत्वमसि आदि वाक्य है। इस वाक्य जनित विज्ञान, वाक्य से उत्पन्न विज्ञान के अतिरिक्त रूप से कोई भी कर्तव्य, चाहे मानस हो चाहे बाह्य हो, कोई कर्तव्य नहीं रहता। केवल दो ही काम करता है, आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करता है, अनात्मा का प्रतिषेध करता है। उससे अतिरिक्त कोई विधि नहीं, कर्तव्य नहीं। तत्र ही विधि साफल्यम, विधि का सफलता वहां है जहां वाक्य सुनने के बाद में पुरुष की प्रवृत्ति अलग अतिरिक्त होती है, और यहां तत्वमसि आदि सुनने के बाद में कोई पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें और अन्य में अंतर है। विधि की सफलता वहां है जो वाक्य सुनने के पश्चात पुरुष की प्रवृत्ति होती है, ये कहते हैं। तत्र ही विधि साफल्यम, वहां विधि की सफलता वहां है, माना कर्मकांड वाक्य जो आते हैं वहां। यत्र विधि वाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान है ना पुरुष प्रवृत्ति, यत्र विधिवाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान है ना पुरुष प्रवृत्ति गंभीरे है, तत्र ही विधि साफल्य, वहां पर विधि की सफलता है। जहां जिस वाक्य में विधिवाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान वितरीकरण, माने विधिवाक्य सुनने के बाद में जितना ज्ञान हुआ, जैसे स्वर्ग का काम हो गया जितना सुनने के बाद जितने हुआ, उसे अतिरिक्त रूप से पुरुष की प्रवृत्ति होती है, यज्ञ आदि करेगा। यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्व काम हो जाता, दृष्टांत दिया जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्व काम हो जाता, इतने मात्र से वहां विधि की सफलता नहीं है, आगे पुरुष की प्रवृत्ति होगी, आगे आदि करेगा। इतने प्रमादेव कहा था, ये भाष्य हो गया था, टीका भी हो गई थी इसकी। आगे टीका में कहा दृष्टांत वाक्योत्थ ज्ञान अतिरिक्त पुरुष प्रवृत्ति असिद्धा की आशंका, पूर्वादि की शंका थी कि दृष्टांत दिया आपने दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर काम वाक्य के लिए, वाक्य सुनने के ज्ञान होने के पश्चात आगे प्रवृत्ति है, और आप वेदांत वेदांत उत्थ जो विज्ञान होते हैं उनमें आगे प्रवृत्ति नहीं है, ये अंतर है बताया। तो पूर्वादि कहता है दृष्टांत भी, दृष्टांत दिया दर्श पूर्णमाशाभ्याम सर्व काम जाता है, दृष्टांत दिया आपने, दृष्टांत में भी वाक्योथ ज्ञान अतिरिक्त जो वाक्य सुनेगा वो दर्श पूर्णमाशाभ्याम सर्व काम ये जाता है, वाक्योथ ज्ञान अतिरिक्त वाक्योत्थ ज्ञान वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान कुछ ज्ञान होगा ही उसको उसके आशा अतिरिक्त से पुरुष प्रवृत्ति रासिदा वहां भी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं है, आगे कुछ करता नहीं वहां भी दर्श पूर्णमाशाभ्याम सर्व काम जो सुनने के बाद में आगे कोई प्रवृत्ति नहीं होती पुरुष की वहां भी, ऐसे शंका की पूर्वादि ने सिद्धांत कहा नहीं, कहा नहीं दर्श पूर्णमास विधि वाक्य जनित विज्ञान एवं दर्श पूर्णमास अनुष्ठानम। सिद्धांत ये कहते हैं कि देखो दर्श पूर्णमास विधि वाक्य जनित जो विज्ञान है, दर्श पूर्णमास सर्व काम जितना वाक्य सुनने के बाद में जितना ज्ञान होगा वो ज्ञान ही दर्श पूर्णमास अनुष्ठान वही विज्ञान ही नहीं है, उससे अतिरिक्त है दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान अतिरिक्त है। तच्च अधिकारी आदि अपेक्षा अनुभावी कहते तत्वन जो अनुष्ठान है दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान है, तत्वन अनुष्ठानम अधिकार आदि की अपेक्षा रखता है। अधिकार किसको अधिकार है, वो यह करने का अधिकार किसका है, कैसा अधिकार आदि चार की टिप्पणी में कहा अनुष्ठानम चुतानुष्ठानम च अपेक्षा। अच्छा तच्च अपेक्षा बत मैंने अपेक्षा क्या है, तो अपेक्षा मत बोल दिया अपेक्षा अनुभाव का अर्थ न तो किंतु उस दृष्टांत जो दिया था दर्श पूर्णमाशाभ्याम सर्व काम ये तब है और यह सिद्धांत में है तत्वसी आदि नेति रेति आदि जो वाक्य है न तो नेति रेति इत्यादि आत्म प्रतिपाद वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरिक्त दर्श पूर्णमाशाधिपत पुरुष व्यापार न संभवती। जैसे वहां पर वाक्य सुनने के बाद में प्रवृत्ति होती है दर्श पूर्णमाशाभ्याम सर्व काम ये जो वाक्य सुन करके जो ज्ञान होगा उसे अतिरिक्त आगे उसके पश्चात प्रवृत्ति होती, वैसे यहां नहीं है नेति रेति के द्वारा निषेध करने पर एक न तो नेति रेति इति आत्म प्रतिपादक वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेक जो आत्मा का प्रतिपादक वाक्य है नेति रेति आदि वाक्य है इसके द्वारा उत्पन्न जो विज्ञान है इस विज्ञान से अतिरिक्त रूप से दर्श पूर्णमाशाधिपत पुरुष व्यापार न संभवती, न दर्श पूर्णमाशाधि के समान याग के समान पुरुष का व्यापार यहां नहीं होता भेद है। और विधि की सफलता वही है जहां वाक्य सुनने के पश्चात ज्ञान होगा कि ज्ञान के बाद में प्रवृत्ति होगी, याग आदि में प्रवृत्ति होता वहां विधि की सफलता वहां है, आत्म प्रतिपादक वाक्य में विधि की सफलता नहीं है। ये कहा सर्व व्यापार उपशम हेतुत्वाद वाक्य जनित विज्ञान से सिद्धांत यही बोलते हैं कि जो वाक्य जनित नेति नेति आदि वाक्य जनित जो विज्ञान होगा ऐसे विज्ञान सर्व व्यापार उपशम सारे व्यापार का उपशम का कारण होता है, तो कोई व्यापार हो नहीं सकता वहां कोई व्यापार नहीं, निर्व्यापार हो जाता व्यक्ति नहीं। उदासीन विज्ञान हम जो उदासीन विज्ञान हो गया व्यापार नहीं जिस विज्ञान है नीति नीति आदि के द्वारा आत्म का स्वरूप का कथन किया वो विज्ञान तो हुआ ज्ञान तो हुआ किंतु उदासीन विज्ञान है प्रवृत्ति नहीं वहां नहीं। उदासीन विज्ञानम प्रवृत्ति जनकम जो उदासीन जो विज्ञान होगा प्रवृत्ति का जनक नहीं होता है, जो उदासीन विज्ञान होगा वह प्रवृत्ति का जनक नहीं होता। अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्व दूसरी बात यह है जो नेति रेति आदि के द्वारा जो विज्ञान उत्पन्न होगा अहम ब्रह्माष्टमी आदि जो ज्ञान होगा ये जो ज्ञान अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्व माने अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि अनात्मा में आत्मबुद्धि थी उसको निवर्तक होता है ज्ञान, जो अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि आदि में आत्मबुद्धि ब्रह्मबुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि इसका निवर्तक होता है उल्टा निवर्तक होता है। कहा एकमेवा द्वितीयम ये ऐसा है जब एकमेवा द्वितीयम बोला जाएगा या अब्रह्मत्व और अनात्म को निवृत्ति करने वाला होता है एकमेवा द्वितीयम और तत्ववशी इत्यवादी वाक्यारंभ इत्यादि जो वाक्य है ये वाक्य क्या करते हैं अब्रह्मत्व की निवृत्ति और अनात्मा की अनात्मा में आत्मबुद्धि की निवृत्ति अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि की निवृत्ति करने वाले होते हैं वाक्य में ऐसी स्थिति है ये कहा था। न तो तन्निवृत्त प्रवृत्ति रूप देते जब ये निवृत्ति हो गई अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि इसकी निवृत्ति होने पर मान अज्ञान काल में था वो उसकी निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति न उपपद्य थे जब अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो गई माने ब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि हो रही, आत्मा में आत्मबुद्धि हो रही जाओ, उस स्थिति में प्रवृत्ति संभव नहीं है, प्रवृत्ति न होते थे विरोधात्। क्यों? मिथ्या ज्ञान से होने वाला जो अब्रह्मत्व और अनात्मत्व, अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि, मिथ्या ज्ञान जनित है। और ये निवृत्ति जो है उसकी निवृत्ति अभी हम ब्रह्मास्मि में हो रही है, विरोधात्, परस्पर विरोध है, ज्ञान और अज्ञान में विरोध है, विरोधात। ये कहा, ये भाष्य हो गया था, इसकी टीका के साथ देखें। तद अनुष्ठानम तरी वाक्यार्थ ज्ञानाधीनम इति व्यर्थो विधि तत्र। दर्श पूर्णमास आदि का जो अनुष्ठान होगा, पूर्व आदि कहता है, तद अनुष्ठानम माने दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान जो है, तरी तब तो वाक्यार्थ ज्ञानाधीन, वो भी वाक्यार्थ ज्ञान के अधीन ही होगा। जैसे तत्वशी आदि वाक्य सुनने पर ज्ञान हो गया, वैसे यहां भी दर्श पूर्णमास सर्व काम विजेता इतने मात्र से हो जाएगा। व्यर्थो विधि, वहां भी विधि व्यर्थ है। तब तो जब तत्वशी आदि के द्वारा ज्ञान जो होता है उसमें विधि व्यर्थ है, इसी प्रकार दर्श पूर्णमास अध्याम स्वरूप काम विजेत में भी विधि व्यर्थ होगा, विधि व्यर्थ है, व्यर्थ होगी। ये शंका की तो कहा, तच्च कहा, तच्च अधिकार आदि अपेक्षा अनुभावी। दर्श पूर्णमासी वाक्य जो है माने केवल वाक्य सुनने मात्र से अनुष्ठान नहीं होता, अधिकार आदि की अपेक्षा रखता है। ये कहा अधिकार आदि अपेक्षावादी। क्या अधिकार क्या है? तो कह देते क्या मैं, अधिकारो विधि पुरुष संबंध। अधिकार क्या है? विधि और पुरुष का संबंध, विधि और पुरुष दोनों का संबंध, नियोजक नियोजक भाव रूप संबंध है। नियोजक है विधि, प्रेरित करने वाला, और प्रेरित होता है पुरुष। ये वाक्य मुझे कर्म में लगा रहा है, अमुक कर्म में लगा रहा है, ऐसे प्रेरित होगा, यही है। अधिकारो विधि पुरुष संबंध, अधिकार माने गए विधि वाक्य, विधि वाक्य है जो उसका और पुरुष का संबंध, अधिकारी का संबंध, अधिकार है संबंध। तत्कृत ज्ञानापेक्ष अनुष्ठानम इति अर्थवान विधि, उसके संबंध के द्वारा होने वाले जो ज्ञान होगा, ज्ञान की अपेक्षा विधि होती है वहां, यह अर्थ होता है। कहा सात की टिप्पणी में स्पष्टीकरण किया है, विधि पुरुष संबंध माने क्या है? नियोज्य नियोजक भाव रूप, नियोजक है विधि, विधि वाक्य नियोजक, प्रेरित करने वाला है, स्वर्ग काम यजित वाक्य प्रेरित करेगा, और प्रेरित होने वाला पुरुष होता है, नियोज्य है पुरुष, यही है वहां संबंध। तत्कृतम ज्ञानम नियोज्य नियोज माने विधि प्रयुक्त जो ज्ञान होगा, वो ज्ञान अयम विधि माम प्रवर्त इति आकार होते, ये विधि वाक्य जो है ना मेरे को प्रेरित कर रहा है, ऐसा ज्ञान होगा इसको। मन दर्श प्रणाम सर्व काम वाक्य मेरे को प्रेरित कर रहा है याद करने के लिए, ऐसा इसको ज्ञान होगा व्यक्ति को, यही ऐसा संबंध जानना चाहिए। कहा ठीक है, पूर्वादि कहेगा तर ही प्रकृति भी वाक्यों से ज्ञान व्यतिरेक पुरुष व्यापार समवाद विधि साफल्यम इति आशंका। तो पूर्वादि का दत्ता ही मारे, तब तो महाराज जैसे वहां विधि वाक्य में स्वर काम वेदता आदि वाक्य में, उसी प्रकार प्रकृति भी जो वेदांत वाक्य है जन्य ज्ञान है, इसमें भी वाक्यों से ज्ञान व्यतिरेक जो तत्वमसी आदि वाक्य होगा, उस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान से अतिरिक्त रूप से पुरुष व्यापार संवाद, वहां भी पुरुष का व्यापार होता है, जैसे वहां विधि वाक्यों में है, माने वाक्य श्रवण के बाद जितना ज्ञान होगा उसके आगे व्यापार है, इसी प्रकार यहां भी व्यापार होगा, व्यापार संवाद विधि सफल है, यहां भी विधि सफल है तत्वमसी आदि में भी, माने वेदांत उत्थ विज्ञान में भी विधि की सफलता है। ये पूर्वादि ने कहा था, सिद्धांत कहते हैं न तो कहा, यही कहना चाहते हैं। टिप्पणी देखे पहले आठ और नौ की, आठ में तरी पूर्वकांडे निरुक्त रीत्या विधि साफल्य से, पूर्वकांड मैंने कर्मकांड, कर्मकांड में आपने जो तरीका बताई है केवल शब्द सुनने मात्र से नहीं, ज्ञान तो होगा किंतु आगे काम में आगे प्रवृत्ति होती है वहां तभी फल मिलेगा। ये जो कहा पूर्वकांड के समान माने कर्मकांड के समान ही निरुक्त रहती है विधि सफल रहती है, विधि की सफल होने पर यहां भी ऐसे माना जाए, यहां भी तत्वमसी आदि सुनने के बाद जो ज्ञान होगा उसका आदि विधि हो, प्रवृत्ति हो। प्रकृति भी वेदांत वाक्य से, प्रकृति कौन है? वेदांत वाक्यों में भी जो तत्वमसी आदि वाक्य वेदांत वाक्य है तज्जन्य ज्ञान में भी प्रवृत्ति होगी, उसके बाद विधि होगी, ये शंका है। माने विद्यावस्थायाम अपि इति आवर्तते, माने ज्ञानावस्था में भी विधि होगी, जैसे वहां दर्श पूर्णमास आद्याम सर्व काम जता ज्ञानावस्था है, जानता है उत्ते सब, उसके बाद विधि है प्रवृत्त कराता है, इस प्रकार यहां भी प्रवृत्ति होगी। शंका पूर्वादि की हो गई। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं न तो कहा न तो नेति नेति इति आत्म प्रतिपाद वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण दर्श पूर्णमासाधिपत पुरुष व्यापार संभवती। वहां और यहां अंतर है। न तो नेति नेति वाक्य आ गया सबके निषेध कर देगा, नेति नेति नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य जनित इत्यादि बहुत सारे वाक्य आत्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य, इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न जो विज्ञान है उस विज्ञान से अतिरिक्त व्यतिरेकेण मैंने अतिरिक्त अतिरिक्त रूप से दर्श पूर्वमास मासाधिपत पुरुष व्यापार न संभव थी। जैसे वहां पर दर्श पूर्वमास आदि ज्ञान होने के बाद में वहां पर पुरुष का व्यापार होता है, उस प्रकार यहां व्यापार नहीं हो सकता। यह स्थिति है एक क्यों सर्व व्यापार उपसम हेतुत्वाद वाक्य जनित विज्ञान से कहा, जो नेति नेति आदि तत्वशी आदि वाक्य जनित जो विज्ञान होगा सभी व्यापार के उपशम का कारण है, व्यापार का अभाव का कारण है, तो कोई व्यापार हो नहीं सकता। ये बताया ठीक है। देखे अथ विमतम पूर्वादी शंका करता है, अथ माने ननु अर्थ में है, विमतम प्रवर्तकम वैदिक ज्ञानत्वाद विधिवाक्यवत विधिवाक्योत्थ विज्ञान विधिवाक्योत ज्ञानवत इति आशंक्य प्रवर्तक विषयत्व उपाधि। पूर्वादी अनुमान देता है महाराज विमतम जो विवादास्पद है वेदांत वाक्य है, वेदांत वाक्य विवादास्पद है। आप कहते हैं सुनने के बाद आगे प्रवृत्ति नहीं होती, हम कहते प्रवृत्ति होनी चाहिए, विवादास्पद है। विमतम दशम का वेदांत वाक्योत्तम ज्ञानम, जो वेदांत वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है वो विवादास्पद है। आप कहते हैं आगे प्रवृत्ति नहीं होती है, हम कहते हैं प्रवृत्ति होती है, विवादास्पद है। उसी को पक्ष बना दिया पूर्वादी ने, विमतम प्रवर्तकम, वो प्रवर्तक है वो भी, जैसे स्वर्ग काम वेदता आदि प्रवर्तक होते हैं पुरुष को प्रवृत्ति में लगा देते हैं, इस प्रकार ही वे प्रवर्तक वाक्य है। वेदांत के द्वारा उत्थ विज्ञान जो होगा वो प्रवर्तक है, जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम वेदता सुनने के ये ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद ये ज्ञान प्रवर्तक होता है, याग आदि के लिए प्रेरणा देता है। इसी प्रकार ये जो विमतम माने वेदांत वाक्योत्तम ज्ञानम, जो वेदांत से उत्पन्न विज्ञान है वो भी प्रवर्तक है, प्रवर्तकम अनुमान दे रहा है पूर्वादि प्रवर्तकम। वैदिक ज्ञानत्वात् वैदिक ज्ञान है ना, वो वेदजन्य ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, वेद संबंधी ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञानत्वात् विधिवाक्योत्थ विज्ञान वद, जैसे विधिवाक्य कर्मकांड में आया दर्श पूर्णमास अभ्याम स्वरूप काम यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्व, जहां जहां वैदिक ज्ञानत्व है दर्श पूर्णमास अभ्याम स्वरूप काम वैदिक ज्ञानत्व है, तत्र तत्र प्रवर्तकत्व, वहां वहां प्रवर्तक है, जैसे दर्श पूर्णमास आदि। इसी प्रकार वेदांत उत्थ विज्ञान भी प्रवर्तक है, जैसे दर्श पूर्णमास है, ये पूर्वादि अनुमान दे दिया। तो सिद्धांत इसको उपाधि देते हैं, माने हेत्वाभाष करते हैं, सदहेतु ने असद हेतु है तुम्हारा, वैदिक ज्ञानत्व हेतु दिया है, जिसमें वेदांत वाक्य जनित विज्ञान में विधि सिद्ध करने के लिए, प्रवर्तक सिद्ध करने के लिए यह हेतु सही नहीं है। सिद्धांत बोलते हैं उपाधि है, माने साध्य के अधिकरण में हो हेतु के अधिकरण में न हो ऐसे वस्तु को उपाधि कहते नहीं आए। साध्य व्यापकत्व सति साधारण व्यापकत्व उपाधि, उपाधि का लक्षण यही है। साध्य का व्यापक हो, जहां जहां साध्य वहां वहां हो वो, जहां जहां हेतु हो वहां न हो, सर्वत्र न हो, उसको कहते हैं उपाधि। तो सिद्धार्थ कहते हैं प्रवर्तक विषयत्व उपाधि कहते हैं। देखो यत्र तो प्रवर्तकत्व, जहां जहां प्रवर्तकत्व है कहां, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वरूप काम यजते विज्ञान में प्रवर्तकत्व है, वहां पर आपका प्रवर्तक विषयत्व भी बैठा है, वहां विज्ञान प्रवर्तक बनता है, प्रेरणा करने वाला होता है, दृष्टांत में हेतु है, आपकी उपाधि है। और साधन का अध्यापक देखते हुए पक्ष में आ जाना, वेदांत उत्त विज्ञान में आ जाना, साधन क्या है यहां वैदिक ज्ञानत्व है हेतु, यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्व, जहां जहां वैदिक ज्ञानत्व रहेगा वेदांत उत्त विज्ञान में भी वैदिक ज्ञानत्व है, किंतु वहां पर प्रवर्तकत्व नहीं है, साधन का व्यापक हो जाएगा। साध्य का व्यापक दिखाने के लिए दृष्टांत में जाना, और हेतु का अध्यापक साधन का अध्यापक दिखाते पक्ष में आ जाना। उपाधि सिद्धांत ने उपाधि दे दिया, प्रवर्तक विषय तो उपाधि कहा, इत्यादि सिद्धांत बोलना चाहते हैं। टिप्पणी 11 की, प्रवर्तकम साध्यम, साध्य प्रवर्तक है, विमतम प्रवर्तकम यही बोला है, प्रवर्तकम साध्यम तद ही वो जो साध्य जो है ना प्रवर्धकत्व जो है वो स्वसिद्ध्यर्थम अपने सिद्धि के लिए अपने प्रवर्तकत्व सिद्धि के लिए पुरुष प्रवृत्त हो प्रयोजक होते पुरुष के प्रवृत्ति में प्रयोजक बनता तभी प्रवर्तक बनेगा यदि पुरुष में प्रवृत्ति नहीं होगी तो प्रवर्तक नहीं बनेगा स्वसिद्ध्यर्थम अपने प्रवर्तकत्व सिद्धि के लिए पुरुष प्रवृत्त हो प्रयोजकम भवती पुरुष के प्रवृत्ति में प्रयोजक बनता है वो तथा च साध्य विषयकत्व उपाधि इत्यर्थ साध्य विषयकत्व उपाधि आ जाएगा इसमें ठीक कहा प्रवर्तकत्व विषयत्व इति एक कहा प्रवर्तकम यद वाक्यम प्रवर्तक जो वाक्य है तद विषयत्व मैंने तजन्यत्व इत्यर्थ इत्याहु तद विषय तो तजन्य तो प्रवर्तक जन्यत्व और यही आएगा कि पूर्वादि ने अनुमान दिया था कि वेदांत वाक्य हैं वेदांत जन्य जो वाक्य हैं वो वाक्य भी प्रवर्तक हैं वेदांत जन्य विज्ञान है वो प्रवर्तक है वैदिक ज्ञान है वो वैदिक ज्ञानत्वाद बोला था और दृष्टांत दिया दर्श पूर्णवास अवसर काम भेजा था वहां वैदिक ज्ञान तो बैठा हुआ है और प्रवर्तकत्व भी है तो वेदांत जन्य विज्ञान में भी प्रवर्तकत्व होना चाहिए ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत ने उत्तर उपाधि दे दी उपाधि दिया क्या क्या उपाधि दिया प्रवर्तक विषयत्व उपाधि क्योंकि यत्र यत्र प्रवर्तकत्व तत्र तत्र प्रवर्तक विषयत्व जहां जहां प्रवर्तकत्व रहेगा वहां प्रवर्तक विषयत्व रहेगा साध्य व्यापक हो जाता है किंतु कहां स्वर्ग दर्श प्रणाम से स्वर्ग में प्रवर्तकत्व है विषयत्व है किंतु पक्ष में देखते हैं जब इधर साधना व्यापक देखते समय में साधन वैदिक ज्ञानत्व यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्व तत्र तत्र प्रवर्तकत्व ना प्रवर्तक विषयत्व नास्ति वेदांत जैन विज्ञान में नहीं है प्रवर्तकत्व वैदिक ज्ञान तो होने पर भी प्रवर्तकत्व नहीं है तो उपाधि है तो सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्धि व्याप्यत्व सिद्धि में चला जाएगा हेतु आभास होगा इस अनुमान से वैदिक ज्ञान में प्रवर्तकत्व सिद्ध नहीं कर सकते हैं वेदांत उत्थ विज्ञान में प्रवर्तक सिद्ध नहीं कर सकते ये सिद्धांत ने कहा नहीं करके सिद्धांत बोलते नहीं उदासीन विज्ञान यह ज्ञान कोई प्रवर्तक नहीं है वेदांत उत्थ विज्ञान प्रवर्तक नहीं उदासीन है उसके बाद कोई प्रवृत्ति होती नहीं है तत्त्वमसि सुनने के बाद में घटो अस्थि सुनने के बाद कोई ज्ञान होगा क्या प्रवृत्ति होगी कुछ नहीं होता इस प्रकार तत्त्वमसि सुनने के बाद कोई कुछ नहीं है कोई प्रवृत्ति नहीं होती व्यक्ति की प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति भी नहीं चुप तो ये उदासीन विज्ञान है नहीं उदासीन विज्ञानम प्रवृत्ति जनकम उदासीन जो विज्ञान है प्रवृत्ति का जनक नहीं हो सकता और दर्श प्रमा से हम स्वर्ग में जब उदासीन विज्ञान नहीं होता उसे प्रवर्तकत्व है वहां आगे व्यापार कराने वाला है उदासीन नहीं विज्ञान किंतु वेदांत उत्थ विज्ञान उदासीन विज्ञान है और कुछ भी नहीं करता तत्त्वमसि आदि सुनने के बाद क्यों लिंग लोर तब्यद आदि कुछ नहीं चुपचाप रहता है यही है नहीं उदासीन विज्ञानम प्रविज्ञानम कहा ठीक है मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व उपाध्यंतरम आहा इस अनुमान में दूसरे भी एक उपाधि देना चाहते हैं सिद्धांत अनुमान वही है पूर्वादि का अनुमान था विमतम प्रवर्तकम वैदिक ज्ञानत्वात् विधिवाक्योत्थ ज्ञानवत यही है दृष्टांत भी है पूर्वादि ने इस अनुमान में दूसरे उपाधि भी देना चाहते हैं सिद्धांत एक उपाधि दे देती है प्रवर्तक विषयत्व और दूसरा उपाधि दूसरी उपाधि देते हैं मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व यत्र यत्र प्रवर्तकत्व तत्र तत्र मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व जैसे दर्श प्रणवास सर्वकाम वाक्य में प्रवर्तकत्व है ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति होगी वहां मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है वो मिथ्या ज्ञान काल में होता है यजन आदि मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व रहेगा यत्र यत्र प्रवर्तकत्व तत्र तत्र मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व मिथ्या ज्ञान का निवर्तक नहीं होता वहां साध्य व्यापक है मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व में उपाधि बना रहे सिद्धांत दूसरे तरफ से देखते हैं यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्व वैदिक ज्ञानत्व वेदांत उत्थ विज्ञान में भी है वेदांत वाक्य जन्य विज्ञान में भी है किंतु वहां पर मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व नहीं निवर्तकत्व है तो साधन का अव्यापक भी है साधना व्यापक भी है इसलिए माने ये उपाधि दूसरी बोलता उपाधि हो जाएगी मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व कहा यही बोलते हैं अब्रह्मत्व इत्यादि कहा था अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्व जो अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि थी और अनात्मा में आत्मबुद्धि थी उसके निवर्तक है ये अनिवर्तकत्व ने निवर्तकत्व है यहां यही है एक कहा एक कह रहे हैं क्यों क्यों एक अमेवादित्व आदि वाक्य यही सिद्ध कर देता है अब्रह्म अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि और आत्मा में आत्मबुद्धि का निवर्तक होता है। एक विवादी तत्वमसि इत्यादि वाक्य आना कहा था। ठीक है, वाक्योत्थ ज्ञान से तन्निवर्तकत्वेपि तत्वमसि आदि वेदांत वाक्य जन्य जो विज्ञान है उसको वाक्योत्थ विज्ञान बोल रहे हैं। वाक्योत्थ ज्ञान से तत्वमसि आदि जो वेदांत जन्य है, एक विवादी आदि जो वाक्य है, इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है तन्निवर्तकत्व, वो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करने पर भी, कहा किसका निवर्तक हो गया? अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि का निवर्तक। अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि का निवर्तक है वो। तन्निवर्तकत्व भी छह नंबर टिप्पणी है ना, तन्निवर्तकत्व भी आत्म साक्षात्कार से संपन्न होता है, क्योंकि एक अभिवाद देते हैं तत्वमसि आदि के द्वारा आत्म साक्षात्कार संपन्न हो गया, उन्हें संबंधन तो विधि बिना ही, विधि के बिना ही हो गया, विधि के बिना ही आत्म साक्षात्कार हो जाता वहां। इसलिए तो पूर्वादि कहता है कि वाक्योत्थ ज्ञान से तन्निवर्तकत्व भी, मान मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व भी, जो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक होने पर भी प्रवर्तकों किम न स्यात्, माने प्रवर्तकत्व क्यों न हो वहां, प्रवृत्ति क्यों नहीं कराएगा? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति भले कराए वो ठीक है उदासीन विज्ञान, किंतु प्रवर्तकत्व तो क्यों न हो, ये शंका है पूर्वादि की। टिप्पणी सात की सात में कहते द्वितीय उपाधि, जो द्वितीय उपाधि क्या था, द्वितीय उपाधि यही थी मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व, ये उपाधि दी थी सिद्धांत ने। मानी पूर्वादि का अनुमान है विमतम प्रवर्तकम वैदिक ज्ञानत्व, ये अनुमान है। इसमें पहला उपाधि थी सिद्धांत ने प्रवर्तक विषयत्व, और दूसरा उपाधि दिया था मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व, ये द्वितीय उपाधि, यही पूर्वादि बोल रहा है। यह सात नंबर टिप्पणी में यही है, द्वितीय उपाधि साधन अव्यापकत्व की, द्वितीय उपाधि में तो साधन का अव्यापक है, उपाधि बन जाएगी वो साधन का अव्यापक, साध्य का व्यापक है, यत्र यत्र प्रवर्तकत्व तत्र तत्र प्रवर्तक विषयत्व आ जाएगा, साध्य का व्यापक बनेगा, और यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्व तत्र तत्र प्रवर्तक विषयत्व नास्ति, वेदांत जितना विज्ञान में नहीं है। तो प्रथम उपाधि में तो कोई दोष नहीं है, किंतु द्वितीय उपाधि जो बोल रहा पूर्वादि ये कहने जाते हैं सात नंबर का, द्वितीय उपाधि साधना व्यापकत्व ही, माने द्वितीय उपाधि में साधना का अव्यापक हो जाता है, साध्य का व्यापक है, साधना का अव्यापक दोष नहीं है, साधना का अव्यापक होने पर भी। प्रथम उपाधि जो प्रथम उपाधि दिया था प्रवर्तक विषयत्व, आपने उपाधि दी थी प्रथम उपाधि, उसमें साधना व्यापकत्व के माने साधन व्यापक हो, माने यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्व तत्र तत्र प्रवर्तकत्व हो, माने वैदिक ज्ञान में भी प्रवर्तकता हो, साधन व्यापक होगा तो उपाधि बन नहीं बन पाएगी, आपने हमारे अनुमान में उपाधि दी पूर्वाधि बोल रहे उपाधि नहीं बनेगी, द्वितीय उपाधि में दोष न होने पर भी प्रथम उपाधि में दोष आ जाएगा, उपाधि नहीं बन सकती है, ऐसे पूर्वाधि बोले तो सिद्धांति बोलते हैं न च तन्निवृत्त प्रवृत्ति उपद्य रहे, प्रवर्तकत्व आना संभव नहीं है मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर फिर प्रवृत्ति होना संभव नहीं, भाष्य में कहा न ततन निवृत्त मिथ्या ज्ञान निवृत्त प्रवृत्ति न उपपद्य थे, प्रवृत्ति होना संभव नहीं है, विरोधात कहा था। टिप्पणी में टिप्पणी तो नहीं आगे ठीक है, दीप्त उपाधि साधन व्याप्ति में संगत, अब पूर्वादि द्वितीय जो उपाधि में, पहले प्रथम उपाधि में प्रवर्तकत्व देकर के उपाधि नहीं बन सकती कहा था, दूसरे उपाधि में साधन का व्यापकता दिखाना चाहता है एक प्रकार से, माने साध्य का व्यापक हो साधन का भी व्यापक हो तो उपाधि नहीं बनेगी, उपाधि वही बनती है जो साध्य का व्यापक हो साधन का अव्यापक हो, माने साध्य के अधिकरण में हो हेतु के अधिकरण में न हो, ऐसे वस्तु उपाधि बनी है, यदि हेतु के अधिकरण में है तो उपाधि नहीं बनेगी। तो द्वितीय उपाधि में साधन का व्यापकत्व तो दिखाना चाहता है पूर्वादि, साधन का भी व्यापक है वो, माने हेतु के अधिकरण में भी है ये बोलना चाहता है, प्रवर्तकत्व है ये कहना चाहता है। ये द्वितीय उपाधि साधन व्याप्ति में संगत है, द्वितीय उपाधि यही दिया था आपका मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व दिया है, यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्व हेतु यही है, तत्र तत्र मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व साधन व्याप्ति, ये पूर्वादि बोलेगा। वाक्य कहा पूर्वादि कहता है भाष्य में कहा वाक्य जनित विज्ञान मात्रात् न ब्रह्मात्म विज्ञान निवृत्ति, वाक्य जनित तत्वमसी आदि वाक्य सुना, नेति नेति आदि वाक्य जो सुना, वाक्य जनित विज्ञान मात्रात विज्ञान उतने विज्ञान मात्र से, इतने ज्ञान मात्र से तत्वमसी आदि सुनने के ज्ञान मात्र है, सुनने पर जो ज्ञान हुआ तो मात्र से मात्रात। न अब्रह्म अनात्म निवृत्ति, अनात्म विज्ञान निवृत्ति है, अब्रह्मत्व बुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि जो होती है उसकी निवृत्ति नहीं होती है, उसके लिए आगे कुछ करना पड़ेगा, कुछ व्यापार करना पड़ेगा, उतने मात्र से नहीं होगा। जैसे वहां दर्श पूर्णवास वाक्य सुनने मात्र से ज्ञान होने पर भी आगे व्यापार होता है, इस पर यहां भी व्यापार करना पड़ेगा, ऐसा पूर्वाद ने कहा। तो सिद्धार्थ का ना टिप्पणी, तीन चार की टिप्पणी है, तीन में कहा विधि व्यापार तो मात्र, ये जो मात्र शब्द जो दिया ना पूर्वादि ने वाक्य जनित विज्ञान मात्रात में मात्र शब्द के विधि के व्यापरत का है, खाली वाक्य जनित विज्ञान विधि के बिना केवल तत्वशी आदि वाक्य से उत्पन्न विज्ञान मात्र से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अनात्मा में आत्मबुद्धि की निवृत्ति भी नहीं हो सकती है और अनात्मा में आत्मबुद्धि भी नहीं, अब्रह्म में ब्रह्मबुद्धि की निवृत्ति भी नहीं हो सकती है। इति चेत पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहते हैं, चार की टिप्पणी में कहा इसको कहते हैं निवृत्ति। अतो बिना भाग्यम, इसलिए वाक्य सुनने मात्र से जो ज्ञान होगा उससे व्यापार के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए विधि होना चाहिए। अतो बिना भाग्यम ये कहा, विधेय में ज्ञानम तन्निवर्तक, जो विधेय ज्ञान होगा वही अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि और अनात्मा आत्मबुद्धि की निवृत्ति करने वाला वही होता है विधेय ज्ञान। अविधेय ज्ञान नहीं होगा, केवल शुष्क ज्ञान उदासीन ज्ञान अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि और अनात्मा में आत्मबुद्धि का निवर्तक नहीं होता, विधेय ज्ञान होता है, ये पूर्वादि का अभिप्राय है। तो सिद्धांत का नवा कहा, सिद्धांत का नहीं माने पूर्वादि कहा था वाक्य जनित विज्ञान मात्रात, जो वाक्य जनित तत्वमसी आदि वाक्य सुना इतने से ज्ञान हो गया, इतने मात्र से न अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवृत्ति, जो माने अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि थी अनात्मा में आत्मबुद्धि थी उसकी निवृत्ति नहीं होती इतने मात्र से, आगे प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, जैसे व्यापार जैसे दर्श पूर्णमासम इतने मात्र से काम नहीं चलता, वहां आगे व्यापार करना पड़ता है, इस प्रकार ये व्यापार चाहिए। ऐसा पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कर, अरे बाबा तत्वमसी सुनने के बाद घटो अस्थि सुनेगा कोई व्यक्ति, प्रवृत्ति होती है क्या या निवृत्ति होती है उसकी? प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति भी नहीं, उदासीन अवस्था में रहता है व्यक्ति। इसी प्रकार तत्वमसी भी ऐसे ही, तत्वमसी तुम वही हो ऐसा बोल रहे हैं तत्वमसी, कोई पुरुष का व्यापार आगे संभव नहीं है यहां तत्वमसी। नेति नेति ये नहीं करके निषेध कर दिया, जाति व्यक्ति दोनों से रहित, उस जाति भी नहीं व्यक्ति भी नहीं, और आत्मा ही वैदम सर्वम, आत्मा ही वैदम ये सब आत्मा ही तो है, बात समान अधिकार लगाकर माने मिट्टी के बने पात्र मिट्टी ही तो है, ये सब पात्र मिट्टी ही है, इस प्रकार ये सारे के सारे जगत आत्मा ही है, हमें दूसरे रूप में दिख रहा है कि तो है आत्मा है, मिट्टी को हम रूपांतर में देखते हैं ज्ञान के कारण है मिट्टी होती है वहां, ऐसी स्थिति है। इसी प्रकार वृत्ति का कोई जैसे घटादि में देखना है तो घटादि का बाध करना है, क्या करना है वृत्ति का, अरे भैया ये तो वृत्ति का ही है। इसी प्रकार यहां भी आत्मा ही वेदम, आत्मा ही वैदम, यह सब आत्मा ही है, ये तो अज्ञान के कारण नाम भिन्न रूप दिख रहा है आत्मा। एकम एव अद्वितीयम सजातीय स्वगत विजातीय भेद शून्यम, तीनों भेद रहित है ऐसा, और ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात आदि आएगा, ब्रह्म ही है अमृत, ब्रह्म ही है सब कुछ, ब्रह्म ही है, नान्योत्य दृष्टि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, तदेव ब्रह्मतम विद्धि भेदम उपवासते ऐसा आता है केनों परिषद में, उसी को ब्रह्मतम जानो जिसको उपासना करते हो ब्रह्म नहीं, जो उपास्य होगा ब्रह्म नहीं, माने यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुष पश्यति इत्यादि आता है, आंख से जिसको देखा नहीं जा सकता देख नहीं पाते लोग, और जो आंख को देखता है उसको ब्रह्म समझना ऐसा ऐसा है, जो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं होगा जिससे मन मनित होगा उसको ब्रह्म समझना ऐसा ऐसा, जो प्राण के द्वारा प्राण क्रिया नहीं होगी जिसके द्वारा प्राण में प्राण क्रिया होती उसको ब्रह्म समझना ऐसा, केनो परिषद ऐसे चर्चा है, जैसे वाणी के द्वारा जिसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता जिसे वाणी प्रकाशित हो उसको ब्रह्म समझना ऐसी ऐसी बातें हैं, तदेव ब्रह्मतम विद्धि इत्यादि वाक्यानाम, ये सारे जो वाक्य है ना यह तदवादित्वात् वस्तुवादित्वात्। ये वस्तुवादी वाक्य आत्मपरक वाक्य है सब। इसके सुनने के बाद कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। पूर्वादि कह रहा है यहां भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, व्यापार होगा आगे। कहते हैं व्यापार नहीं इन वाक्यों में, वाक्य सुनने जो ज्ञान होगा ज्ञान के उत्तर कोई व्यापार नहीं। इसलिए दर्श पूर्णमासाभ्यान स्वरूकाम जाता जैसा नहीं है, वहां सुनने मात्र से नहीं, ज्ञान के बाद व्यापार होता है। यहां ज्ञान के बाद कोई व्यापार नहीं है। वो वाक्य ये वाक्य में अंतर है। वेदांत तो विज्ञान और कर्मकांड के जो विज्ञान है उसमें अंतर है, ये सिद्धांत कहा। पूर्वादि शंका करता है द्रष्टव्य विधेयर विषय समर्पकाणी एतानी, जो आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य ध्यास्तव्य है उसके लिए जो विधेय वस्तु के स्वरूप का कथन करने वाले वाक्य, विधेय कौन है ये है तत्वमसी आदि, ये विधेय वस्तु का स्वरूप का कथन। जो विधेय वस्तु होगा आत्मा शब्द से बोल दिया, आत्मा बारे द्रष्टव्य आत्मा को देखना चाहिए कौन ऐसा आत्मा, ऐसा है आत्मा तत्वमसी आदि। पूर्वादि कहता है द्रष्टव्य विधेयर विषय समर्क पाने, जो आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्देशितव्य है, द्रष्टव्य है उसके विषय, वो द्रष्टव्य का कौन विषय किसको देखना है, तो कहते हैं ये जो तत्वमसी आदि जो बोला गया द्रष्टव्य विषय समर्पकाणी, द्रष्टव्य विधि का जो विषय है उसका समर्पक है वाक्य ये तानी, माने पूर्वोक्त वाक्य आनी, ये जो पूर्वोक्त तत्वमसी नेति नेति आदि जो वाक्य बताए गए विषय को समर्पण करने वाले हैं यदि चेत, ऐसा पूर्ववादी कहते हैं सिद्धांत का ना ऐसा बोलते हैं। पांच नंबर की टिप्पणी, आत्मा बारे द्रष्टव्य जो विधि वाक्य है इसके जो विधेय वस्तु होगा उसके स्वरूप का कथन करने वाले वाक्य है पूर्व वाक्य, ऐसा पूर्ववादि बोले तो सिद्धांत कहते न नहीं, क्यों अर्थांतरा भावात एक उत्तरत्व, पहले हमने बोल दिया है माने 222 प्रश्न में कह के आए पूर्व में अर्थांत, अन्य विषय नहीं हो सकता इसका अर्थांतरा विषयांतरा भावात, अर्थांतर विषयांतर अन्य विषय हो नहीं सकता, दृष्टि विधि होना संभव नहीं। कैसे इसी ये संग्रह वाक्य है, इसकी व्याख्या करते हैं आगे। आत्मवस्तु स्वरूप समर्पक वाक्य ही, ये जो तत्वमसी आदि वाक्य आत्मस्वरूप का समर्पक वाक्य है। आत्मवस्तु स्वरूप समर्पक वाक्य ही, जो आत्मवस्तु का स्वरूप में समर्पण करने समर्पक जो वाक्य है उनके द्वारा तत्वमसी इत्यादि भी, कौन वाक्य है आत्मस्वरूप का समर्पक वाक्य, तत्वमसी आदि वाक्य, तत्वमसी इत्यादि भी, तत्वमसी इत्यादि वाक्यों के द्वारा श्रवण काले एवं तद दर्शन से कृतत्व, श्रवण काल में आत्म साक्षात्कार हो गया उसको, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार के आगे विधि की आवश्यकता ही नहीं, अर्थांतर होना संभव ही नहीं, तत्वमसी आदि वाक्य सुना उसी काल में तत्व साक्षात्कार हो गया उसको, यही कहते हैं। आत्मवस्तु समर्पक ही रेवा वाक्य, जो आत्मवस्तु आत्मस्वरूप का समर्पक जो वाक्य है कौन है, तत्वमसी आदि भी, जो तत्वमसी इत्यादि भी, तत्वमसी आदि इत्यादि जो वाक्य है, ये वाक्य के द्वारा श्रवण काले एवं तद्दर्शन से, श्रवण काल में ही तद्दर्श तत्साक्षात्कार से आत्म साक्षात्कार का कृतत्वात हो गया, श्रवण काल में अहम ब्रह्मास्मि हो गया उसको। अब द्रष्टव्य विधेयर अनुष्ठानांतरम कर्तव्य विद को उत्तर वेत, उस स्थिति में द्रष्टव्य विधेयर न अनुष्ठानांतरम, आगे द्रष्टव्य विधि के लिए कोई अनुष्ठान नहीं होता, श्रवण मात्र से काम चलेगा, द्रष्टव्य विधेयर न अनुष्ठानांतरम अन्य अनुष्ठान या नहीं होता, कर्तव्य अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। उक्तोत्तर वेतते, पहले हमने उत्तर दे दिया था अर्थांतराभाव, पहले 222 प्रश्न में हम बोल आए थे वही कहा। अच्छा ठीक है, देखें ब्रह्मात्मक परवाक्योत्थ विज्ञान से अज्ञान तत्कार्य ध्वंसित्व द्रव्यात् न साधना साधन व्याप्ति इत्यह, पूर्वादि ने कहा था ना वहां भी साधन व्याप्ति होगी, यत्रेत्र वैदिक ज्ञान जन्यत्वम यही होगा, यत्रेत्र वैदिक ज्ञानत्वम तत्र तत्र मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व, जैसे दर्शन प्रवास आदि है यहां भी मिथ्या ज्ञान की अनिवर्तकता ही रहेगी, ये पूर्वादि ने कहा नहीं, मिथ्या ज्ञान की निवर्तकता है, साधन में अव्याप्ति नहीं है, साधन अव्यापकता, साधन व्यापकता नहीं है, साधन की अव्यापकता है, वैदिक ज्ञान होने पर भी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कर देता है, अनिवर्तकत्व नहीं है निवर्तकत्व है, ये सिद्धांत ने कहा। आठ नंबर टिप्पणी में कहा गया नापि विधि अपेक्षा, माने साधन का व्यापकता भी नहीं है और विधि की अपेक्षा भी इसको नहीं है, विधि की अपेक्षा भी नहीं है, इस विज्ञान को, क्यों तत्वमसी आदि सुनते ही ज्ञान हो गया, उसे ही उसका काम हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, आगे विधि के क्या काम आएगा उसमें। वहां तो स्वर्ग दर्शन प्रणवासी आप स्वर्ग काम हो, तो सुनते मात्र से स्वर्ग मिलता नहीं है, इसलिए आगे अनुष्ठान करना पड़ता है वहां। यहां तो तत्वमसी सुनते ही अमृतमास भी हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, फल मिल गया, तो आगे विधि के क्या प्रयोजन है, मिला क्यों विधि नहीं, ये सिद्धांत कह रहे थे। ठीक है, तदवादित्वाद माने वस्तु परत्वाद इति अवध भाष्य में था तदवादित्वाद था, तदेव ब्रह्मतम विद्धि इत्यादि वाक्याराम तदवादित्वाद, तत्वशी आदि से लेकर के ये वाक्य सब माने आत्मवादी वाक्य हैं, माने वस्तुपरक वाक्य है, ये वस्तु के स्वरूप कथन करने वाले हैं। उक्तानाम वाक्यानाम विधि अपेक्षितार्थ समर्पकत्व तत्शेषत्वम संकेत अनुवास से, पूर्वादित की शंका दे करके उत्तर देते हैं, अनुवाद करते हैं। उक्तानाम वाक्यानाम जो तत्वमसी आदि जितने वाक्य भाष्य में रख दिया है, ये उक्त वाक्य है। विधि अपेक्षितार्थ समर्पकत्व, विधि के लिए अपेक्षित जो विषय होगा उसको समर्पक है, विधि के लिए अपेक्षित होगा द्रष्टव्य आदि, आत्माबारे द्रष्टव्य आदि होंगे, उसके लिए मारे विषय का समर्पक वाक्य है, विषय बताने वाले हैं, ये कहना है पूर्वादित्य का। उक्ताना वाक्याना विधि अपेक्षित अर्थ समर्पक, विधि के लिए जो अपेक्षित अर्थ है उसके समर्पक रूप से तत्शेषत्व, विधि का शेष है वाक्य सब, ये तत्वमसी आदि वाक्य विधि का शेष है, आत्माबारे द्रष्टव्य जो विधि है उसका शेष है, ये पूर्वादि की शंका में अनुभाषते, पूर्वादि ने शंका की उसको अनुवाद करते हैं सिद्धांति, ये कहा। नौ की टिप्पणी है, विधेय ज्ञान अपेक्षित विषय उपस्थापकत्व, विधेय जो ज्ञान होगा, ज्ञान विधेय होगा, विधि विधिजन्य होगा, उस ज्ञान के लिए अपेक्षित जो विषय है उसको उपस्थापक होते हैं तत्वसी आदि वाक्य, विषय ही बता देते हैं विधेय ज्ञान के लिए, कहा तो सिद्धांत कहते हैं न, कहते हैं उसमें पहले द्रष्टव्य आदि कहा, पूर्वादि कहा द्रष्टव्य विधेयर विषय समर्पकानी एताने, ये तत्वसी आदि वाक्य जो आपने उदाहरण में रखा हुआ है, ये तो दृष्ट आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्धारित वाक्य है, उस वाक्य की जो विधि है उसके समर्पक है, विषय को बताने वाले हैं, विधि के समर्पक है, विषय का समर्पक वाक्य है ये तो। इसीचेत न सिद्धांत का न, क्यों अर्थांतरा भावा दे तो तरत्वाद बोल दिया, हमने पहले बोल दिया इसको 222 पृष्ठ में, अर्थांतरा भावा अन्य विषय हो नहीं सकता, इसका विधि आदि विषय हो नहीं हो सकते। ठीक है, सिद्धांत उपक्रमेण समाहितम यतत्या, सिद्धांत का जो आरंभ उपक्रम ने आरंभ किया, पहले पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा था, अभी सिद्धांत भाष्य आरंभ हुआ, सिद्धांत उपक्रमेण सिद्धांत के आरंभ के द्वारा समाहितम यतत्, इसका समाधान दे चुके हैं हम पहले, अर्थांतरा भावाद करके बोल दिया है, अन्य विषय हो नहीं सकता, इसका विधि आदि हो नहीं सकते बोल दिया है। तदेव पश्चिदी, जो अर्थांतरा भावात है ना, वो संग्रह वाक्य था, उसी के स्पष्टीकरण करते हैं। तदेव 10 की टिप्पणी का उक्त समाधान में, जो कहा हुआ समाधान क्या कहा सिद्धांत ने पूर्व में, उक्तोत्तर का माने अर्थांतरा भावा दे, उक्तोत्तर तो आज बोल दिया हमने, उत्तर दे चुके हैं इसको बोल दिया सिद्धांत ने, तो क्या है उत्तर, तो कहते आत्मवस्तु स्वरूप समर्पक ही रेवा, आत्मवस्तु के जो समर्पण करने वाले स्वरूप का कथन करने वाले वाक्य को तत्वमसी आदि वाक्य, वाक्य तत्वमसी इत्यादि भी तत्वमसी इत्यादि वाक्य के द्वारा श्रवण काले व जब श्रवण काल हो गया, श्रवण काल में ही तत्दर्शन से कृत आत्मदर्शन से कृत आत्मदर्शन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो जाने से द्रष्टव्य विधेयर न अनुष्ठानांतरम कर्तव्य, द्रष्टव्य विधि का अनुष्ठान अन्य अनुष्ठान यहां आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग जैसा नहीं है ये, उक्तोत्तरम ये तत् कह दिया। आगे ठीक हम कहते हैं परोक्तम उद्भावयति, पूर्वादि ने कहा था माने 219 पृष्ठ में पूर्वादि ने कहा था केवल स्वरूप कथन करने मात्र से ना व्यक्ति की कोई प्रवृत्ति आदि होती नहीं है, घटो अस्थि कहने से सुनने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो पूर्वादि ने 219 पृष्ठ में शंका उठाई थी। आत्मस्वरूप अन्वाख्यान मात्र आत्मविज्ञान विधि मंत्र अंतर न प्रवर्तित चेत न, पूर्वादि ने कहा था आत्मस्वरूप अन्वाख्यान मात्र, आत्मस्वरूप का कथन कर दिया, तत्वमसी आदि वाक्य हो गया, इन वाक्यों के द्वारा आत्मस्वरूप के कथन मात्र से आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान मानने पर विधि मंत्र न प्रवर्तित, पुरुष का आत्मविज्ञान में विधि के बिना प्रवृत्ति उसको नहीं सकती है, पुरुष की प्रवृत्ति न प्रवर्तित कुमान, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, केवल आत्मविज्ञान सुनने मात्र से पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, विधि के बिना, विधि के बिना केवल स्वरूपानुख्यान वाक्य है, तत्वमसी आदि वाक्य केवल स्वरूप का कथन कर रहे हैं, ऐसे वाक्य के सुनने विज्ञान होगा, उस विज्ञान से विधि के बिना व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती उसमें न प्रवर्तते। एक नंबर टिप्पणी कहा न प्रवर्तते कह पुमान, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, टिप्पणी का पुमान, अतः प्रवर्तको विधि रूपे है, उसे प्रवर्तक विधि को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इति शेष पूर्वादि ने कहा। न सिद्धांति बोलते ऐसा नहीं, पूर्वादि ने कहा आत्मस्वरूप अन्वाख्यान मात्र विज्ञान है, आत्मस्वरूप का कथन करता है जैसे तत्वमसी आदि वाक्य इनके द्वारा जो विज्ञान होने पर, ऐसे विज्ञान होने पर विधि मंत्र उस विज्ञान ज्ञान में विधि माने बिना माने पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी, व्यक्ति की पुरुष श्रोता की प्रवृत्ति नहीं होगी उसमें, ये शंका उठाई तो सिद्धांत का न ऐसी बात नहीं है, क्यों आत्मवादी वाक्य श्रवण है ना आत्मविज्ञान से जनितत्वात्, आत्मवादी जो वाक्य है तत्वमसी आदि वाक्य है उसके श्रवण के द्वारा आत्मविज्ञान से जनितत्व आत्मविज्ञान उत्पन्न हो गया, आत्मवादी जो वाक्य है तत्वमसी आदि वाक्य उसके श्रवण के द्वारा आत्मविज्ञान उत्पन्न हो गया जनितत्वात्, किम भो कृतस्य करणम, फल मिल गया, कृत किया हुआ को करने में क्या क्या होने वाला आ गया, फल मिल गया उनको, आत्मा में चला गया, एक कृतस्य किम भो कृतस्य करणम, दो तीन की टिप्पणी कहा किम प्रयोजन, क्या प्रयोजन रह गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मवादी वाक्य के द्वारा जो विज्ञान उत्पन्न होगा तत्वशी आदि वाक्य सुनने पर जो विज्ञान उत्पन्न होगा उसके द्वारा आत्म साक्षात्कार हो गया, क्या प्रयोजन आगे फिर विधि के क्या प्रयोजन है, ये सिद्धांत क्या है किम प्रयोजन अकिंचित करम इत्यर्थ, अकिंचित कर विधि उसके लिए कृतस्य करणम, टिप्पणी तीन की कहा निरस्त समस्त प्रतिबंध से अनुष्ठित साधन से अधिकारी रहो, जिसने जिस अधिकारी का ऐसा कैसा अधिकारी है, सारे प्रतिबंधक जितने भी थे निरस्त समस्त, समस्त जो प्रतिबंधक निरस्त हो गया जिस अधिकारी का साधन के द्वारा, ऐसा अधिकारी होगा जिसके पास ऐसा साधन है, समस्त निरस्त हो गए प्रतिबंधक जितने थे सब हट गए, ऐसे जो अधिकारी होगा उसका ज्ञान जन्म जन्मैव ज्ञान जन्म के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति हुआ तत्वमसी के द्वारा, उसके ज्ञान जन्म जन्मैव विधिफलम, विधि का फल मिल गया उसको, तच्चेत श्रवण सिद्ध, विधि का फल किससे मिला उसको, श्रवण से सिद्ध हो गया तत्वमसी सुना, माने ऐसा अधिकारी है व्यक्ति, अधिकारी कैसा है, निरस्त समस्त प्रतिबंध से अनुष्ठित साधन से, जितने प्रतिबंधक थे सारे को माने समस्त को निरस्त करने वाला जिसने साधन बना लिया है, साधन है जिसके पास है इस अधिकारी को, वाक्य ज्ञान जन्म हो तत्वशी वाक्य सुना ज्ञान हो गया उतने मात्र विधि फल, विधि का फल मिल गया आत्म साक्षात्कार हो गया, तच्चेत वाक्य श्रवण सिद्ध, वो जो विधि का फल यदि वाक्य श्रवण मात्र से मिल गया उसको सिद्ध, तो विधि अनर्थक प्रश्न, विधि अनर्थक उसके लिए, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, इस सिद्धांत ने कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तत्श्रवणे भी न प्रवर्तते, विधि के बिना उसके श्रवण में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, श्रवण होगा तब उसका ज्ञान होगा, तत्वमसी आदि श्रवण होगा तब आत्मज्ञान होगा, मान लो उसके श्रवण तत्वमसी आदि वाक्य श्रवण में भी प्रवृत्ति नहीं होगी विधि के बिना, पूर्ववादी कह रहा है वाक्य माने सुनने के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होगी विधि के बिना, यही है तत्श्रवणे भी वेदांत वाक्य हैं तत्वमसी आदि वाक्य हैं उसके श्रवण में भी तत्श्रवण भी, चार की टिप्पणी कहा यागाद अनुष्ठानाय विधि विधि अतिरेकेण अप्रवृत्तिवत, जैसे यागादि अनुष्ठान के लिए विधि के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, यागाद यागादि में अनुष्ठानाय यागादि के अनुष्ठान के लिए विधि के अतिरेकेण प्रवृत्तिवत, विधि अतिरिक्त रूप से अप्रवृत्तिवत अप्रवृत्तिवत, विधि के बिना प्रवृत्ति नहीं होती वहां यागादि अनुष्ठान के लिए, ठीक इसी प्रकार वाक्य श्रवणाय अभी वाक्य श्रवण के लिए भी जो वेदांत वाक्य सुनना है तत्वमसी आदि वाक्य सुनने के लिए भी कम बिना माने विधि बिना न प्रवर्तेता, विधि के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती व्यक्ति की, अतो यागादो भी बस वाक्य श्रवण विधि, जैसे यागादि में विधि मानते हैं स्वर्ग में जैसे विधि है इसी प्रकार वाक्य श्रवण के तत्वमसी आदि वाक्य श्रवण में विधि है, पूर्वादि ने कहा विधि मानना पड़ेगा, तत्श्रवणे भी न प्रवर्तते पुमान, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी तत्वमसी आदि सुनने पर भी यदि चेत ऐसा पूर्वादि बोलते थे सिद्धांत का न अनवस्था प्रसंगात ऐसा माने तो अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था दोष कैसे है वे दिखाते हैं सिद्धांत। यथा आत्मवादी वाक्यार्थ श्रवणे, जिस प्रकार आत्मवादी वाक्यार्थ है तत्वमसी आदि वाक्य उसके अर्थ श्रवण में श्रवणे विधि मंत्रण न प्रवर्तते, विधि के बिना प्रवृत्ति नहीं होती कह रहे हो तुम, ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार विधि वाक्य अर्थ श्रवण भी, जो विधि वाक्य का अर्थ होगा विधि वाक्य श्रवण और अर्थ श्रवण में भी विधि मंत्रण न प्रवृत्ति शायद विधि वाक्य के श्रवण के लिए भी विधि मानना पड़ेगा, विधि वाक्य के अर्थ समझने के लिए भी विधि मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। ऐसा मानने पर दो अनवस्था दोष में चले जाओगे, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यथा आत्मवादी वाक्य अर्थ श्रवण, जैसे आत्मवादी वाक्य तत्वमसी आदि वाक्य, इस वाक्य श्रवण के लिए विधि के बिना श्रवण नहीं होता कह रहे हो, श्रवण के लिए विधि चाहिए बोल रहे हो, तो यथा आत्मवादी वाक्य अर्थ श्रवण विधि मंत्रण न प्रवर्तते पुमान, विधि के बिना प्रवृत्ति यदि नहीं होती है तो तथा उसी प्रकार विधि वाक्य अर्थ श्रवण, विधि वाक्य और विधि वाक्य का जो अर्थ है उसके श्रवण में भी विधि मंत्रण न प्रवृत्ति से उसके लिए विधि चाहिए, फिर विधि वाक्य के श्रवण के लिए भी विधि चाहिए, सरकार में यजन वाक्य सुनने के लिए भी विधि वाक्य जाए, कौन सी विधि लोगे तो वहां विधि वाक्य और विधि का विधि वाक्य का अर्थ समझने के लिए भी विधि चाहिए, यह स्थिति आएगी। यदि विद्यंतरापेक्षा अन्य विधि की अपेक्षा होगी वहां भी, सरकार में यजन एक विधि वाक्य सुनने के लिए दूसरे एक विधि चाहिए और उसके अर्थ समझने के लिए दूसरे विधि चाहिए इत्यादि, तथा तदर्थ सर्वणे भी और विधि वाक्य का अर्थ श्रवण में भी फिर विधि वाक्य चाहिए, विधि चाहिए, इति अनवस्था प्रसज्जत है, अनवस्था दोष हो जाए तब तो, इस सिद्धांत ने कहा। अच्छा यथा तत्वादि वाक्यार्थ श्रवण क्षण वर्ग की टिप्पणी थी, यहां वाक्यार्थ रूप वाक्य रूपार्थ वाक्य स्वरूप अर्थ जो है वह सुनने, अच्छा वाक्य स्वरूप अर्थ को समझने के लिए विधि, तो फिर उसके लिए फिर विधि अनवस्था में जाओगे, ठीक है। देखें सिद्धांत पूछते हैं, भाई तुम विधि विधि बोलते हो, किसमें विधि मानना, तत्वमसी आदि वाक्य जन्य ज्ञान में विधि मानना है या वाक्य सुनने में विधि मानना है, तत्वमसी आदि में विधि मानना है या ज्ञान की जो स्मृति धारा चलाने के लिए विधि मानना है अथवा मन निरोध के लिए विधि मानना है, चार विकल्प करते हैं सिद्धांत, चारों हो नहीं सकता, विधि कहीं भी नहीं हो सकती है। ये कहते हैं कुत्र तरी विधि, फिर विधि कहां है, तत्वमसी आदि वाक्य सुनने में वाक्य सुनने में विधि है, वाक्य जन्य ज्ञान में विधि है या ज्ञान की जो स्मृति चिंतन लगातार चल धारा में विधि है अथवा मनोनिरोध में विधि है, कहां विधि मानते हो, कहते कोई भी नहीं हो सकता, कहते सिद्धांत विधि, ये कहते कुत्र तरी विधि, सिद्धांत के सिद्धांत पूछते पूर्वाद से कहां विधि है, फिर आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान में विधि है, तत्वमसी वाक्य सुनने पर जो आत्मज्ञान होगा उसमें विधि है, अथवा वाक्य श्रवण वा अथवा वाक्य के श्रवण में तत्वमसी आदि सुनने में विधि है, वाक्य सुनने के बाद जो ज्ञान होगा उसे विधि मानना है अथवा पहले वाक्य सुनने में विधि मानना है, वाक्य श्रवण में विधि मानना अथवा तदर्थ ज्ञान स्मृति संतान है अथवा तत्वमसी का जो अर्थ होगा उसके जो ज्ञान का स्मृति चलाना है धारा चलाने आगे उसके संतान में विधि है। तीन चौथा है चित्त वृत्ति निरोध वा अथवा चित्त वृत्ति के निरोध में विधि है, चार में से कौन किस में विधि मानते हो, जो विधि विधि करके बोल रहे हो किस में विधि मानते हो, सिद्धांत पूछ रहे हैं, चारों का खंडन करेंगे सिद्धांत, ये चारों विधि हो नहीं सकती ये बोलते हैं। एक कुत्र तरी विधि, तरी माने आठ की टिप्पणी, विधेय उपेयत्व, विधेय स्वीकार करने पर, विधि से जो प्राप्त होता है उसको विधेय बोलते हैं, विधेय स्वीकार करने पर फिर विधि कहां है, कहां आत्मज्ञान में अथवा वाक्यार्थ श्रवण में वाक्य श्रवण में अथवा उस आत्मज्ञान के जो ज्ञान स्मृति होगी उसके धारा चलाने में अथवा चित्त वृत्ति निरोध में, चार में से किस में विधि मानते हो, कहते हैं नाद्य, पहला वाला हो नहीं सकता है, आत्मज्ञान में विधि होना संभव नहीं, सिद्धांति कह रहे हैं नाद्य न कहा, आत्मवादी इत्यादि कहा था सिद्धांति ने न आत्मवादी वाक्य श्रवण है ना, आत्मविज्ञान से जनित आत्मवादी जो वाक्य सुना तत्वमसी आदि वाक्य सुना, सुनने पर आत्मविज्ञान हो गया, आत्मविज्ञान जनित्व किम भू कृतस्य करणम, अब किया हुआ को क्या करना, आत्मज्ञान तो हो गया, आत्मज्ञान के लिए विधि मानना था, विधि के बिना आत्मज्ञान हो गया, फिर उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं, आत्मज्ञान में विधि नहीं, ये कहा। ठीक है, द्वितीयम संगति, पूर्वादि द्वितीय को शंका करता है, नहीं नहीं वाक्य श्रवण में विधि है, तत्वमसी सुनने के लिए भी विधि चाहिए, वो तो विधि वाक्य तो है ही नहीं, तत्वमसी सुनने के लिए भी विधि चाहिए, वाक्य सुनने के लिए, वाक्य श्रवणे भी न प्रवर्तित चेत, पूर्वादि बोलता है वाक्य सुनने के बाद भी प्रवृत्ति नहीं होगी, अगर विधि नहीं हो तो ज्ञान के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी, तो सिद्धांत कहते हाँ न कहते हैं, सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, अनिष्टार्थवादी वाक्य से असत्यादि लक्षण से विधि बिना श्रवणात्, देखो नद्या स्थिर पंच फलानी सन्ति इत्यादि वाक्य हैं, असत्य अर्थ को बताने वाले वाक्य हैं, तो विधि के बिना श्रवण होता कि नहीं होता उसका, क्योंकि नद्या स्थिर पंच फलानी सन्ति, नदी के किनारे पांच फल है, कोई विधि वाक्य है क्या ये, नहीं, लट लकार का प्रयोग है, कोई लिंग लोट तब्यत तो है नहीं, तो असत्य है ये वस्तु नहीं है, फिर भी इसको वाक्य तो सुनेगा ना, तो वाक्य सुनने के लिए कोई विधि की आवश्यकता है क्या, नहीं आवश्यकता, ये कहते वाक्य श्रवण के लिए विधि की आवश्यकता नहीं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अनवस्था प्रकार टीका में कहते हैं इसी को, अनिष्टार्थवादी वाक्य से जो अनिष्ट अर्थ है, जो अर्थ इष्ट नहीं है, अनिष्टार्थवादी जो वाक्य होगा, असत्यादि लक्षण से जो जिसका स्वरूप असत्य होता है, ऐसा जो लक्षण वाक्य है, विधि बिना श्रवणार्थ, विधि के बिना सुनाई पड़ता है, जो अनिष्टार्थवादी वाक्य विधि के बिना सुनाई पड़ता है, तो इष्टार्थवादी वाक्य भी जो तत्वमसी आदि विधि के बिना सुनना पड़ेगा, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं, श्रवणार्थ तत्व आदेर अभी जो तत्वमसी आदि वाक्य है, ये इष्टार्थवादी वाक्य है, तो ये भी तस्माद ऋते माने विधि बिना, ऋते माने बिना, विधि से बिना ही, विधि के बिना ही श्रवणम अविरुद्धम, इनका भी श्रवण होना अविरुद्ध है, तो वाक्य श्रवण के लिए विधि मानने की जरूरत नहीं, अविरुद्धम इति अभिसंधाय, ऐसा मन में रख करके दोषांतर माह अन्य दोष अनवस्था दोष देने जा रहे हैं, यदि माने विधि मानोगे वाक्य श्रवण विधि मानोगे तो स्वर काम ये जो वाक्य सुनना है इसके लिए विधि चाहिए, विधि के बिना वो सुन नहीं पाएंगे वाक्य, विधि वाक्य सुनने के लिए विधि चाहिए और उसके अर्थ श्रवण के लिए भी विधि चाहिए, ऐसे करते करते अनवस्था में जाओगे, ये कहा था। अनिष्ट अर्थ नौ की टिप्पणी में कहा, नद्या स्थिर पंचफलानि सन्ति इत्यादि मिथ्या वाक्य से, ये मिथ्या वाक्य है, किंतु वाक्य सुन के अर्थ ज्ञान हो जाता है ना, अर्थ ज्ञान हो जाए तो वाक्य सुनने के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं, अनिष्टार्थवादी वाक्यों में इस प्रकार तत्व में से आदि इष्टार्थ वाक्यों में भी विधि की आवश्यकता नहीं, ये कहा था। दोषांतर महा दस के टिप्पणी में कहा, सर्वस्यापि वाक्य से विधे श्रवणम इति पक्ष, पूर्वादि बोला कोई भी वाक्य हो ना विधि के बिना सर्व हो नहीं सकता है, सर्वस्यापि वाक्य से विधे श्रवण, विधि का श्रवण है, सभी वाक्यों में विधि है, ऐसा मानने में अन्य दोष देते हैं, इस पक्ष में दोष देते हैं, अनवस्था प्रसंगात बोला था सिद्धांत। ठीक है, तत्वमादि श्रवण प्रयोजको विधेर आत्मनोपि प्रयुक्ते श्रवणम इति चेत नैवम, पूर्वादि बोलेगा तो तत्वमादि श्रवण प्रयोजक जो विधि है, तत्वमसी वाक्य आदि जो सुनने में जो विधि है, वो विधि अपने को प्रेरित करेगा स्वयं को भी, जो विधि के बिना वाक्य नहीं सुना जाएगा, तत्वमादि श्रवण प्रयोजको विधि, तत्वमादि श्रवण पद सुनने के लिए जो विधि है वो अपने को भी प्रेरित करेगा, श्रवणम अपने लिए श्रवण का प्रेरित करेगा, चेत नैवम, सिद्धांत कह ऐसा नहीं, क्यों, स खलु वो जो विधि जिसको विधि कह रहे हो तुम, स माने विधि, अध्ययन विधि अन्य वाह, वो अध्ययन विधि है अन्य विधि है, अध्ययन विधि ऐसा स्व माने स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि है, वो अध्ययन विधि है अथवा अन्य विधि है, आद्य यदि अध्ययन विधि है तद अपेक्षया श्रुत से तत्वमसी आदि, जो अध्ययन विधि के अपेक्षा के द्वारा सुना गया जो तत्वमसी आदि वाक्य है, यह स्वार्थबोधितम, स्वार्थबोधी है, जैसे कर्म कांड में मैंने स्वाध्याय अध्ययतव के द्वारा स्वार्थबोधी होते हैं, इसी प्रकार यहां भी तत्व आदि भी स्वार्थबोधी हो जाते हैं अध्ययन विधि के द्वारा, कर्म वाक्यवत जैसे कर्म वाक्य है, इस प्रकार इति स्वार्थ निष्ठत्व विशेष, स्वार्थ निष्ठत्व अविशेष समान है, जैसे वहां पर अध्ययन विधि के द्वारा स्वार्थ निष्ठत्व है कर्मकांड में, इस प्रकार यहां तत्वमस्यादि में भी स्वार्थ निष्ठा है, समान है स्वार्थ दृष्टा विशेष समान है कहा। द्वितीय और अध्ययन विधि से यदि भिन्न है कोई विधि, अध्ययन विधि से अतिरिक्त विधि है तो कहते हैं द्वितीय तस्य अप्रामाणत्वात्, वो प्रमाण नहीं माना जाए। दूसरी विधि है ही नहीं, एक ही है स्वाध्याय विधि, दूसरी विधि हो ही नहीं सकती अप्रामाणत्वात्। तदीय स्वपर निर्वाहकत्व दुरुत्साहित, फिर वही विधि अपने को भी दूसरे को भी सिद्ध करने वाला ये दूर से ही हट जाएगा, अन्य विधि हो नहीं सकती है। अभिप्रेत्य अनवस्था विप्रणति, इसी को लेकर अनवस्था को ही व्याख्या करते हैं कहा। टिप्पणियां 11, 12, 13 तीन है। 11 में कहा तत्ववादी श्रवण प्रयोजन को विधि, 11 नंबर टिप्पणी बोलते हैं स्वश्रवणे स्वयमेव विधि, अपने श्रवण में स्वयं विधि, कोई विधि अपने को श्रवण में स्वयं विधि, ऐसी विधि मानने पर। 12 में तद अपेक्षया कहा, मैंने तत्प्रयुक्त है उस विधि के द्वारा प्रेरित होकर श्रुत सत्यत्वमस्य आदि स्वार्थ बोधित्व, सुना हुआ स्वार्थ बोधि, स्वार्थ में तात्पर्य रखने वाले होते हैं, स्वार्थ तात्पर्य वत्व हो जाता है। और द्वितीय विधि मानोगे अप्रामाणिक है, स्वाध्याय विधि को लेकर के छोड़कर अन्य विधि है ही नहीं कोई, ये कहा था अप्रामत्वात्। 14 में कहा अध्ययन विधि अतिरिक्त, अध्ययन विधि से अतिरिक्त जो विधियां है ना, श्रवण विधेयर अभाव, श्रवण विधि है ही नहीं, एक ही विधि है अध्ययन विधि, द्रष्टव्य इत्यादि नाम अरार्थ था। द्रष्टव्य आदि विधि है, द्रष्टव्य माने कृत्य प्रत्यय है, तब्यत है, वो विधि कहते हैं, वो तो योग्य अर्थ में हुआ है तब्यत प्रत्यय, अरहे कृत्य तृतस्थ सूत्र से अरह अर्थ में योग्य अर्थ में हुआ है, विधि में नहीं हो तब्यत। वेदांत में जितने भी लिंग लोट तब्यत आदि आते हैं उनको अरह अर्थ में मानते हैं, विधि नहीं मानते, ठीक है। यथा इत्यादि कहा था, यथा आत्मवादी वाक्यार्थ सर्वण विधि मंत्र न प्रवर्तते, जिस प्रकार तुम बोल रहे हो कि आत्मवादी वाक्य सुनने के बाद भी विधि के बिना प्रवृत्ति नहीं होती कहते हो, उसी प्रकार जो विधि वाक्य श्रवण होगा स्वर्ग काम वेजता आदि, वहां भी विधि चाहिए, विधि के बिना वो भी श्रवण नहीं कर पाएगा, प्रवृत्ति से थी विधि अंतर अपेक्षा, उसके लिए भी अन्य विधि की अपेक्षा होगी। तथा तदर्थ सर्वणे भी और विधि वाक्यार्थ सर्वण में भी फिर विधि की अपेक्षा होगी, ऐसे करते करते अनवस्था में चले जाओगे, ये सिद्धांत ने कहा। तृतीय आसंगते और पूर्वादि तृतीय मानेगा, विधि कहां मानना, तो ज्ञान स्मृति संतान तत्वमसी आदि वाक्य के द्वारा जो विज्ञान होगा उस विज्ञान के धार स्मरण के संतान प्रवाह के लिए विधि की आवश्यकता होगी कहेगा, उसका भी सिद्धांत खंडन करेंगे। समय हो गया है, नहीं रखते फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।